kibaszott senki családapák! Mindenütt! A gyerekeikkel együtt! Biszexuális valakok véreznek! A gyerekük beteg, azt mondják, azért nem dolgoznak! Van gyerekük, azért nem szeretik a fasz! A kifogásaik most megsemmisülnek, miközben vérzik a valagok! Családapa szexét basz a lángolát! Családapa szexét basz a lángolát! Tegyed a dolgodat! Basszad meg! A szaros picsajokokat! Lehet a szőrös! Lehet a szőrtelen! Tegyed a dolgod! Kisebb vagy faszad! De basszad meg őket! Tudjad kevélyen! A faszomó! Találom a zsengiket! Egy sem maradjon! Nézés nélkül! Lesz vörös vagy szörtelen teljesen minden! Faszom keményen lesülnek késsel! Maradjon értségben! Családapa szegjét, bazd a lángolát!